أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين. Muhterem kardeşlerim, inşallah tefsir dersimize En'am suresinin 131. ayet-i kerimesinden tekrar başlayacağız. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Bu 131. ayet-i kerimede Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. ذَٰلِكَ اَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا غَافِلُونَ. Hakikat şu ki, gerçek şu ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak edecek veyahut da edici değildir. Burada ayet-i kerimede Rabbimiz bir sünnetine dikkat çekiyor. Allah'ın bir sünnetine dikkat çekiyor. O şu ki, kendisinin adaleti gereği peygamber göndermeden bir kavmi helak etmez. İsra suresinde öyle buyuruyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Biz peygamber göndermeden azap edici değiliz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve Kur'an'ın başka yerlerinde de bunu ifade buyuruyor. Yani sonuç itibariyle buradan ne çıkıyor? İnsan kendi akıbetini kendi özgür tercihiyle belirler. Kendi özgür tercihiyle belirler. Bu Allah'ın koymuş olduğu bir yasadır. Peygamber gönderir. Peygamberler gönderip uyardıktan sonra onları kendi tercihlerinin sonucu olarak ya mükafatlandırır ya da cezalandırır. Bu ayet-i kerimede, 131. ayet-i kerimede Rabbimiz bu yasasına dikkat çekiyor. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Herkesin yaptıkları işe göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından gafil, yani habersiz değildir diyor 132. ayet-i kerimede. Yani itaat edip itaatle amel edenlere mükafat olarak, sevap olarak dereceler vardır. Yukarı doğru cennet tabakaları olarak. İsyan edip masiyette gezinenlere de bunlara da derekeler vardır. Yani aşağı doğru merdivenin basamağı gidip uzanan azap basamakları vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Yukarı doğru gidip mükafat onlara derece denilir. Cehennemdeki azap basamaklarına derecelerine de dereke denilir. Onun için kim neyi hak ettiyse ona o vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat şu gerçektir ki Allah asla gafil değildir. Çünkü gaflet demek muhterem kardeşler, başka bir işle uğraştığından dolayı bir şeyi dikkatinden kaçırmak demektir. Bu gaflettir. Başka bir şeyle meşgul olduğu için bir şeyi dikkatinden kaçırmak. Bu Allah için söz konusu değildir. Haşa ve kella. Allah hiç kimsenin yaptığından habersiz, gafil değildir. Çünkü وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُ الرَّحْمَةِ 133. Rabbin ganidir. El-gani olan, onun ismi sıfatlarından bir tanesi. Yani sonsuz zenginliğe sahiptir. ذُ الرَّحْمَةِ, rahmet sahibidir. اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَر۪ينَ. Çok önemli bir ilkeyi daha bildiriyor. O zengin ve rahmet sahibi olan Rabbin dilerse sizi yok eder, sizi siler yok eder ve sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi sizden sonra yerinize dilediği bir kavmi getirir. 133. ayet-i kerime muhterem kardeşler. Yani çok önemli bir mesaj veren ayet-i kerime. Bir defa başta Allah'ın gani olması, onun yarattıklarına asla muhtaç olmaması demektir. Bilakis yarattıkları her şey, yarattığı her şey ona muhtaçtır. Ve rahmet sahibi olması da bu kadar zenginliğin yanında o yarattıklarına bir de lütufta bulunmaktadır. Çünkü merhamet sahibidir. Onlara muhtaç değildir. Bilakis onlara o lütufta bulunmaktadır. Unutmamamız gerekir ki insanlar olarak biz yaptığımız her şeyi kendimiz için yapıyoruz. Haşa, Allah'ın bundan, yani itaatinizle ona iyilikte bulunmamız mümkün değil ve isyanımızla da Allah'a zarar vermemiz mümkün değil. Allah'ın el-gani olması bu demektir. Haşa ve kella. Hatta bütün insanlar bir araya gelse, ona karşı ayaklanmaya çalışsalar, vallahi onun mülkünden bir zerre bile alamazlar. Bütün insanlık bir araya gelse, onun mülküne bir şey katmaya çalışsalar, bir zerre dahi katamazlar. Çünkü o el-ganidir. O muhtaç değildir. Odur malikül mülk olan herkese ihtiyacı kadar lütfuyla veren. Ve ayetin sonunda dilerse sizi yok eder diyor ayet-i kerime. Ne zaman? Yani siz kendi tercihiniz sonunda peygamberlere kulak vermezseniz, vahye kulak vermezseniz, Allahsız bir gibi, yani Allah'tan habersizmiş gibi bir hayat yaşarsanız sizi siler Allah Celle Celaluhu. Tarihte hep böyle olmuştur. Yani ayette zaten nasıl diyor? Sizi nasıl ki başkasının neslinden getirdiyse sizi de siler, sizin neslinizden başkasını getirir. Nasıl bir toplum getirir? Allah'ı seven, Allah'ın da onları sevdiği, kafirlerin kınamasından korkmayan, Allah yolunda cihad eden, Maide suresinde dediği gibi öyle bir toplum getirir muhterem kardeşler. Hep böyle olmuştur. Nuh aleyhisselamın toplumu karşı geldi de bir şey mi oldu? Nuh'u sildi, yerine Ad'ın toplumunu getirdi. Ad'a gelen Hud aleyhisselamın mesajına kulak vermeyince ne oldu? Ad toplumunu sildi, yerine Semud toplumunu getirdi. Hazreti Salih'in kavmini getirdi. Selçuklu Osmanlı sonunda azıtlı yoldan çıkınca ne oldu? Onu sildi Allah, bizleri getirdi. Şimdi bu kadar torpil geçinmeyen peygamberler, ümmetler varken bize de bu torpili geçmeyecektir Allah. Allah'ın bize verdiği hilafet görevinde eğer eksik davranırsak diyor ayet-i kerime, bize verilen emanete sahip çıkmazsak, yani yeryüzünde İslam'ı yaşayıp yaşatma sorumluluğu, hilafet görevine sahip çıkmazsak, vallahi Allah bizi de siler ve yerimize bizden, bizim neslimizden fakat görevi daha iyi yapan, Allah'a itaat eden bir toplum getirir. Çünkü o kahhar olan Allah'tır. O bizim üzerimizde otoriteye sahiptir. Öyleyse onun istediği gibi bir hayat yaşamak lazım. Onun razı olacağı bir hayat yaşamak lazım ki hesabını vereceğimiz bir sonuçla karşı karşıya kalalım muhterem kardeşler. İnnemâ tu'adûne le'ât ve mâ entum bimu'cizîn. 134. Size vaat edilen mutlaka gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın size vaat ettiği ne varsa, neyi vaat etti bize Rabbimiz? Ölümü vaat etti. Var mı kaçış? Hadi kaçsın bakalım insanlar. Mutlaka gelecektir. Daha neyi vaat etti Allah? Tekrar dirilmeyi vaat etti. Var mı karşı koymak? Kun feyekun dediği anda olacaktır. Hesabı vaat etti. Terazi mizanı vaat etti. Var mı hesaptan kaçmak? Sonunda cenneti ve cehennemi vaat etti. Var mı ben istemiyorum diyebilecek birisi? وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ Siz buna asla ve asla önleyemezsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın vaat etmiş olduğu, mutlaka bununla bir gün karşı karşıya kalacaksınız. قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ 135. De ki, bu de ki, ilk hitap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, fakat diyebilen herkes desin ki onun üzerinden ümmete, müminlere, ey kavmim, yani ey müşrik, azıtmış, Allah'a karşı bir hayat yaşamaya çalışan isyankar kavmim, elinizden geleni yapın. Elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Yurdun, yani ahiretin sonunda sonunun kimin lehine olacağını yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki zalimler iflah olmazlar. Yani onlar başaramazlar, istediklerini elde edemezler diyor Allah Celle Celaluhu. Zalimler hiçbir zaman iflah olmazlar. Bu ayet-i kerimede ciddi bir tehdit var. Ve aynı zamanda ayet-i kerimede bir de meydan okuma var muhterem kardeşler. Ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselam? Topluma ne demesi emrediliyor Allah tarafından Mekke'de inen bir ayet-i kerime. Siz var gücünüzle düşmanlığınıza devam edin. Topluma ne de ki? Düşmanlığınız, küfrünüz, saldırganlığınız neyse var gücünüze devam edin. Vallahi ben de bana düşen Allah'ın emretmiş olduğu bu dini davet etmeyi, tebliğ etmeyi, yaşamayı ben de devam edeceğim. Bu yani bambaşka bir hayata bakış açısı getiren ayet-i kerime. Yani bıkmak yok, yorulmak yok, usanmak yok, yılmak yok, vazgeçmek yok. Düşman ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar üstüne gelirse gelsin, ne kadar saldırırsa saldırsın, ne diyecekmişiz diyor Rabbimiz? Elinizden geleni yapın. Ben de bana düşen görevi yapacağım. Böyle değil diyor Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu ayet-i kerime hayatımıza muhterem kardeşler hakikaten yeni bir bakış açısı getirmesi gerekiyor. Bu ilkeye göre hayat tanzim edilmesi gerekiyor. Demek ki en ufak bir normal gitmeyen şekil olursa eğer, hoşumuza gitmeyen belki ağzımızın tadı olunca hemen bıkmak, kaçmak yok. Siz elinizden geldiği kadar size düşen şeytanın verdiği görevi yapın. Ben de Rabbimin bana verdiği görevi yapacağım. Fakat güzel yurdun akıbetin kimin lehine olacağını yakında göreceksiniz. Ve Allah vaat ediyor ki zalimler iflah etmezler, olmazlar. Yani başarısızdır onlar diyor Allah. Hiçbir zaman onlar istediklerini elde edemezler buyuruyor Allah Celle Celaluhu. İlk etapta öyleymiş gibi görünür ama diyelim ki dünyada dahi öyle sonuna kadar gitse yine de başarısız onlar. Çünkü sen mümin olarak ölürsen başaran sensin. Cennette olan sensin inşallah. Ve onlar o şekilleriyle tövbe etmeden ölürlerse vallahi kaybeden onlar. Çünkü ebedi felakete gidecek olan onlardır ki Allah böyle vaat etmiştir. Yanlış olması haşa ve kella mümkün değildir. Şimdi buraya kadar hızlıca geçtiğimiz pasaj muhterem kardeşler. 136. ayetten itibaren inşallah yeni bir pasaja başlığa fakat konu bütünlüğü içerisinde müşrikleri tarif eden bir pasajla devam edeceğiz inşallah. Bundan sonraki ayet-i kerimelerde Rabbimiz küfrün ve şirkin temelini ve onun tutarsızlığını anlatacak inşallah. Ayet-i kerimelerle küfrün ve şirkin tutarsızlığını ispat edecek inşallah. Müşriklerin Allah'a inandıkları halde ki ona inanıyorlar. Allah'ın hayatlarına karışma istememeleri. Hayatı parçalayıp bir bölümünde Allah'ı diğer bölümünde de putlarını söz sahibi etmelerine ışık tutacak ayet-i kerimeler inşallah. Ve bizim için hakikaten çok önemli ayetler olacak bunlar. Unutmayalım şunu önden söyleyelim ki şirk unutmayın Allah'ı inkar etmek değildir. Şirk hak batıl şirketidir. Çok önemli bir şey. Yani insanlar anlamıyor bazıları diyor ki işte adam bak putun karşısında eğilmiş puta tapıyor. Bu adam aynı zamanda Allah'a da inanıyor. Peygamberin en acımasız düşmanları dahi o günkü ilk müşrikler, Kur'an'ın ilk muhatapları olan müşrikler dahi Allah'a inanıyorlardı. Yeri göğü Allah'ın yarattığını biliyorlardı ve inanıyorlardı. Böyle iman ediyorlardı. Fakat Allah'ın hayata müdahale etmesini istemiyorlardı. O semalarda kalsın diyorlardı haşa. Fakat bizim hayatımıza direkt müdahale etmesin. Ticaretimizi nasıl yaptığımıza, aile hayatımızı nasıl tanzim ettiğimize, sosyal ilişkilerimizi, siyasal ilişkilerimizi nasıl düzenlediğimize karışamaz diyorlardı haşa. Şimdi bununla ilgili örnekler gelecek inşallah. Biz burayı kendimiz düzenleriz. Yani ne diyorlardı? Dünya hayatıyla alakalı kanunları biz kendimiz koyarız diyorlardı. Oraya Allah karışamaz haşa. Mantıkları buydu. Ve böyle diyorlardı ve böyle de kanunlar koyarak yaşıyorlardı. O gün de öyle, bugün de böyle. Bu böyledir. Onun için bu ufak veya büyük boyutta olursa olsun fark etmez. Hakla batıl birleştiği zaman şirk gündeme gelir. Bunun içinde %95'i hak, %5'i şirk olursa fark eder mi? Fark etmez. Yine şirktir. %99'u hak, %1'i şirk olsun fark eder mi? Yine şirktir, fark etmez. Allah tevhidi istiyor. Her alanda onu tevhid etmemizi istiyor. Muvahhid olmamızı istiyor Allah. Hayatımızın herhangi bir alanında ona ortak koşabileceğimiz herhangi bir ilah, totem, sistem varsa Allah muhafaza buyursun, işte bu şirk ifade eder. Şimdi bakın bazı örneklerini göreceğiz inşallah. Çünkü bu çok önemli bir konu. Yaklaşık 5 ayet kadar bu konuya ışık tutacak Rabbimiz inşallah. 136 ile başlıyoruz. Estağfirullah. وَجَعَلُوا Şimdi ayeti okumadan şunu söyleyeyim. Ayetler okuduğumuz anda bize böyle şey gibi gelebilecek. Hani ya bu müşrikler ne kadar sapık insanlarmış diyeceğiz. Hakikaten ne kadar sapıklıklar yapmışlar bunlar diyeceğiz. Fakat şimdi ayetler okuyup tefsirine geçtiğimizde göreceğiz ki bugünkü müşrikler de aynı sapıklıklara devam ediyor. Hatta müşrik olduğunun farkında olmayanlar da yapıyor aynısını. Bakın hep beraber paylaşalım inşallah. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذِهِ لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlarımıza dediler. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar diyor Rabbimiz 136. ayet-i kerimede. Bu ne muhterem kardeşler? Bu ayet-i kerimede ne anlatılıyor? Nasıl bir hakikat ifade ediliyor? Olay şu. Ticaret ekonomik hayatlarından örnek veriyor Rabbimiz. Ekinlerden ve hayvanlardan dedi Allah Celle Celaluhu bir ayırma yapıyorlar. İkiye bölüyorlar. Aslında üçe bölüyorlar. O birisini kendilerine ayırdıkları aslan payını hiç anmadı Rabbimiz. Bir bölümünü kendilerine, en büyüğünü zaten kendilerine ayırıyorlar. Ekinlerinden, mahsullerinden, hayvanlarından yani ticaretlerinden geriye kalan bölümü de ikiye ayırıyorlar. Bir bölüm Allah için, bir bölümü de putları içinmiş. Ayet öyle diyor aynen. Niye peki? Allah için ayırdıkları bölüm fakirler için, misafirler için vesaire. Bunlara harcıyorlar, harcamada bulunuyorlar. Putları için ayırdıklarından da o putların hizmetçilerine, putların önünde yapacakları ayinlere, törenlere, ondan sonra putlar için kesilecek kurbanlara vesaire harcıyorlar diyor ayet-i kerime. İşte bakın tam şirk mantığı burada gündeme geliyor. Önce bir Taberi'den size inşallah o dönemdeki onların bu uygulamasını kısaca metin olarak okumak istiyorum inşallah tam anlayalım diye. Tüm tefsirler almış bu rivayetleri. Müşrikler diyor elde ettikleri tüm ürünlerini veyahut da yetiştirdikleri hayvanlarını bunlardan bir miktar Allah için bir miktar da putlarına ayırırlardı. Harcama olarak. Allah için ayırdıklarını misafirlere, fakirlere, diğer ilahlar için ayırdıklarını da dediğimiz gibi onlar için harcamalar da yaparlardı. Eğer Allah için ayırdıkları ürün ve hayvanlar çoğalır ve gelişirse onları değiştirerek ilahlarına verir. Fakat ilahlarına ayırdıkları çoğalır ve gelişirse onları değiştirmez ilahlarında bırakırlardı. Ve derlerdi ki Allah zengindir, fakir değildir. Onun ne ihtiyacı var buna derlerdi. Fakat bizim putlarımız fakirdir, onun ihtiyacı var derlerdi. Böylece hatta putlarına ayırdıkları pay bitince Allah'a ayırdıkları paydan alıp putlar için harcamaya devam ederlerdi. Fakat Allah için ayırdıkları o pay bitince fakirlere, misafirlere putlardan alıp oraya ilave yapmazlardı. Böyle uygulamaları vardı. Bu uygulamaları tüm tefsirlerde anlatılmış. Tabii dediğim gibi burada şirkin mantığını çok açık bir şekilde görebiliyoruz muhterem kardeşler. Yani hayatın bir bölümünde söz sahibi Allah'ı yapıyorlardı. Öteki bölümünde de heva ve hevesleri, başka tanrıları söz sahibiydi. Hayatlarının tüm bölümünü Allah'ın dediğine göre organize etmiyorlardı. Sadece şurası onun dediği gibi olur, geriye kalan bölümü putlarımızın dediği şekilde olur diyorlardı. Aslında burada önemli mesele niye ekonomik meseleyle başladı? Çünkü muhterem kardeşler, şirk mantığı genelde ekonomik anlayışla kendini gösterir. Şirk mantığı ekonomik hayatta, ticari hayatta kendisini bu parayla ilişkili meselelerde kendini gösterir. Hatta merhum Elmalılı, Allah ondan razı olsun, diyor ki tefsirinde özet olarak tevhidin ilk ameli neticesi her yaptığı masrafı Allah için yaptıran ameli bir ekonomidir diyor. Çok güzel bir yaklaşım. Bu tevhidin ilk göstergesidir. Tevhid, muvahhid olan bir insanın ilk göstergesi hayatında yaptığı her masrafı Allah için yapmasıdır. Şirk mantığında ise iki masraf vardır diyor Elmalı. Bir, ihtiyaç hissettiği cüz'i bir hak ve hayır masrafı, yani bunların yaptığı gibi işte yani misafire, fakirlere vesaire vermek lazım. Ne kadar? Kendi ihtiyaç düşündükleri kadar vermek lazım. Veriyorlardı. Yani böyle bir mutmainlik olması için. İkincisi de beyhude, boş ve hayırsız sırf tüketim olan masraflar. Ki bunlar işte memleketleri yıkan, insanların ahlakını bozan, ekonomik krizler yaşatan masraf çeşitleri bunlardır. Bu mantık o gün olduğu gibi bugün de insanların hayatına baktığımızda aynen cereyan etmektedir muhterem kardeşler. Sadece ekonomik hayatta değil. Şimdi bu mesela kapitalist sistemlerde insanlar hayatını tamamen beyhude, boş ve savurgan mantığıyla, zihniyetiyle geçirdikleri için böyle ayda yılda bir defa ara sıra bazı fakir ülkelere böyle bir 50 euro, 100 euro vesaire herkes durumuna gönderir. Niye bunu, niye yaparlar? Çünkü cüz'i bir hak ve hayır ihtiyacı duyarlar içerilerinde, vicdanlarını rahatlattırmak için. Fakat Allah'ın istediği şekilde değil. Allah'ın emrettiği şekilde değil. Şimdi sadece burada değil, hayatımızın tümünü aktarabiliriz bunu muhterem kardeşler. Hayatımızda bir müfessir bu şekilde yaklaşmış. Hayatımızda Allah için tanzim ettiğimiz olaylar neler, ne kadar? Fakat hayatın dışında geriye kalan tanzim etmiş olduğumuz şeyler ne kadar? Bunu bir defa normalde Müslümanlar için düşünmemek gerekir. Gayrimüslimler için düşünüldüğünde bakarız, aslında hayatın %90'ından fazlası Allah'ın emirlerini düşünmeden gavurca bir hayat yaşamak. Fakat maalesef bir de öteki tarafta bakıyoruz ki Müslümanlarda böyle bir hastalık bulunmaması gerekirken Müslümanlarda da bazı tanzimatlara yol açılmış. Yani sınıflanmalar yapılmış Müslümanların hayatında da. Hayatın belirli bölümleri Allah için tahsis edilmiş fakat geriye kalan bölümlerde sanki haşa ve kella Allah karışamazmış gibi bir hayat yaşanıyor. Mesela cuma namazı vakti geldiğinde, cuma namazına gittiğinde orada Allah'ın dediği gibi mesele halledilebiliyor. Fakat o bittikten sonra veyahut da ondan önce ticaret hayatında kapitalist sisteme göre çalışılabiliyor. Camiye gittiğinde, Müslümanların arasına girdiğinde Allah'ın dilediği gibi bir hayat yaşanabiliyor. Fakat kendi evinde veyahut da eğlence hayatında, spor hayatında kendi istediği gibi veyahut da gayri İslami şekillerle bir hayat yaşanabiliyor muhterem kardeşler. İşte bu tam bu ayetten Müslümanlar için de uyarı olan, mesaj olan tehlikeli bir meseledir. Şimdi mesela çok basit bir örnek vermek gerekirse, yani tam direkt buradan yola çıkarak değil de bizi ne gibi tehlikeler daha mesela bekler. Şimdi diyelim ki böyle bir ders organize etmişiz. Müslüman kardeşlerimiz de Allah'ın kitabını öğrenmek için, Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle birlikte anlaşılması için bir ders organize etmişiz. Haftanın bir gününde bir saatine yerleştirmişiz bunu. Şimdi haftanın bir gününde bir saate yerleştirilen bu meseleyi şeytan ne yapıp yapıp bu bir saati da öteki tarafta belki de beyhude boş işlere eklettirebiliyor. Yahu o kadar saat var, o kadar gün var, bunu alıp oraya eklettirebiliyor. Bir saati alıyor, çalıyor oraya eklettirebiliyor. Sanki hiç bakıyor. Bir türlü mazeretler ödürebiliyor. Misafir gelebiliyor, işe devam etmesi gerekiyor, gezmeye gitmesi gerekiyor vesaire vesaire vesaire. Uykusu gelebiliyor, buna benzer şeyler. Demek ki muhterem kardeşler bakın, tabii ki dedim ya Allah muhafaza buyursun, bu şirk mantığı tamamen ters, zıt bir olay. Fakat Müslümanlarda da eğer böyle bir sınıflanma yapılıyorsa eğer hayatta, Allah izin verir de önümüzdeki hafta En'am suresinin son sayfasındaki ayeti okursak, hayatımızın hepsinin, tüm alanlarının, tüm saatlerinin, tüm dakikalarının Allah için tahsis edilmesi gerektiğini öğrenirsek, bizim için böyle bir sınıflandırma söz konusu olmaz. Bu mümkün değil. Hayatımızın tüm alanı Allah için ayrılmış olması gerekiyor. İşimizde de öyle, dershanemizde de öyle, mescitte de öyle, ailemizde de öyle. Sınıflandırmaya gittiğimiz anda haşa Allah için bir pay, başkaları için bir pay oldu mu bu müşriklerin sıfatıdır, Allah muhafaza buyursun. Mümin için bu geçerli olmayan bir şeydir muhterem kardeşler. 137 ile devam ediyoruz. Devam ediyor çünkü konu. Estağfirullah. وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. Bunun gibi ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını, parantez içerisinde kızlarını öldürmeyi hoş gösterdi. Ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak diyor Rabbimiz En'am suresi 137'de. Demek ki şeytanları sadece ticari, ekonomik hayatta değil, diğer alanlarda da müşrikleri, şirk koşan insanları bozup, onları kandırıp, isyanı onlara güzel gösterebiliyormuş muhterem kardeşler. Niye burada Allah şeytana ortak dedi muhterem kardeşler? Çünkü Allah'a isyan hususunda şeytana itaat ederek, itaatın gereği bakımından Allah'la birlikte ona itaat edildiği için Allah bunu ortak diyor. Bakın dikkat edin. İtaat sadece Allah'a mahsus kılınması gereken bir şey olduğu halde şeytana itaat edildiği zaman Allah burada ortak dedi ona. Çok tehlikeli bir şey. Bakın şirk nerelerde gündeme gelebiliyor. Şimdi bu 136. ayetle 137. ayetin arasında fark var. Şirk farkı var. İki değişik şirki görüyoruz burada. Şirkin çok çeşidi vardır. Yüzlerce çeşit şirk vardır muhterem kardeşler. Allah muhafaza buyursun. 136. ayette kendilerine adakta bulunan şeyler, yani tapınma, bağlanma gibi şeylere Rab ve ilah sıfatı veriyorlardı. Ne diyorlardı yani? Şu putlarımız, işte bunlara adıyoruz. Onun için bunlara mahsus kılıyoruz. Hayatımızın herhangi bölümündeki bir payı, ekonomimizi, hayatımızı, vaktimizi vesaire. 137'deki fark şu. 137'de Allah'tan başkasının yaptığı yasaları geçerli kabul edip onlara uymak. Yani kanun koyma yetkisini Allah'tan başkasına mahsus kılıp ona tabi olanlara da Allah şirk diyor. Niye? Çünkü onlara kız çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdi diyor. Peki niye yapıyorlardı bunu muhterem kardeşler? Bu kadar nasıl yani insanın aklı hayali almaz bir şeyi, bu iğrençliği niye gerçekleştirdi bu insanlar? Tarih kitaplarına, tefsirlere baktığımızda üç sebebi görüyoruz. Kız çocuklarını veyahut da genel olarak çocuklarını niye öldürüyorlardı? Genelde kız çocukları diye biliniyor fakat oğlan çocuklarını da yerine göre adayabiliyorlardı müşrikler. Birinci sebep, damat sahibi olmak gibi bir şeyin yüz kızartıcı bir ayıp olduğunu düşünüyorlardı. Bundan kurtulmak için ta önceden kız çocuklarını öldürüyorlardı. İleride bu evlenecek, bu damat gelip benim kızıma sahip olacak düşüncesiyle böyle bir yüz kızartıcı şeye kendi kendilerine yapmış oldukları bir kutsama bakın. Allah muhafaza buyursun. Kız çocuklarını en iyisi öldürüyorlardı. Yine savaşlarda düşmanların eline geçip esir düşmektense ileride kız çocukları en iyisi önceden bunları temizleyelim, böyle bir rezilliği, rüsvayı yaşamayalım diyorlardı. Bu birincisi. Yüz kızartıcı bir şey olmasın diye ilerlerdi. İkincisi, ikinci sebep neydi? Ekonomik nedenden dolayı çocukları öldürüyorlardı. Yani bunların bakım ve beslenmeleri zor diyorlardı ilerlerde. Özellikle kız çocuğu yük olacak başımıza. Öldür gitsin Allah muhafaza buyursun. Bu kadar fazla garip bir şey değil. Bugün bu çok uygulanıyor değil mi? Bizim yaşadığımız toplumda bu gündelik bir olay. Binlerce çocuk katledilmiyor mu? Ben nasıl bakarım bu çocuğa? Kürtaj diyerek çocukları katlediyorlar. Allah hepsine soracak. Hangi suçtan dolayı öldürüldün? Kuvvet suresinde. Çocuklara soracak Allah. Onlarla konuşmayacak. Onları hiç muhatap almayacak. Yavruya soracak. Hangi suçtan dolayı katledildin sen? Onlara bakmayacak Allah. Bu da ikinci neden. Dediğim gibi sadece o gün değil bakın. Bugün de aynı. Bugün şu toplumda bu mantığa sahip insanlara sorduğunda ya senin yaşın bu kadar işlemiş. Mutlaka böyle bir konuşmanız geçmiştir. İş arkadaşıyla, komşunuzla vesaire mesela Almanlarla vesaire. Niye bu yaşa geldin hala çoluğun çocuğun yok? Bak yaş ilerledi. Ya nasıl bakacağım ben canım ona diyor. Çocuk diyor büyük bir sorumluluk. Nasıl besleyeceğim ben? Almanya gibi bir ülkede diyor bunu. Böyle bir mantık var. Onun için böyle bir kazara kendi mantıklarınca çocuk olsa dahi, hamile kalsa dahi bunu katledebiliyorlar. İkinci sebep. Üçüncü sebep, tanrılarını memnun etmek için onların adına çocuklarına adıyorlardı. Mesela diyorlardı şu kadar oğlum olursa birini kurban keseceğim vesaire ve onların mihraplarına götürüp çocuklarını adama niyetinde de bulunabiliyorlardı muhterem kardeşler. Bu mantıklardan dolayı bakın ortakları, şeytanları onlara çocuklarını öldürmeyi dahi suslu gösterdi diyor Allah. Ve ayetin sonunda ilginçtir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوا Allah dileseydi bunu yapamazlardı buyuruyor Rabbimiz. Fakat Allah böyle dilemedi. Allah onları serbest bıraktı. İmtihan için. Yani Allah şirkin de küfrün de varlığına müsaade verdi. Olmasaydı çünkü imtihan olmazdı. Ve bunlar bilinmezdi muhterem kardeşler. Bundan dolayı Allah hem imana, hem küfre, hem şirke müsaade verdiği için onlar da bu alanda bu iğrençlikleri yapabilirler. Devam ediyoruz inşallah. Bakın bitmedi hala. 138. وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَتْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورَهَا وَاَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Bölmedim. Bir başka sapıklıklarını daha, bir başka koydukları dini bir kuralın daha nasıl reddedildiğini görüyoruz. Cahili bir başka adet daha. Bakın. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki bu tanrılar için ayrılan parantez içerisinde hayvanlarla ekinler haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir takım hayvanlar da vardır ki Allah'a iftira olarak Allah böyle emrediyor diye üzerlerine Allah'ın adını anmazlardı keserken. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır diyor 138. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Dediğim gibi onların kendi düşüncelerince koydukları dini bir kuralı daha burada Allah reddediyor. Cahili bir kural. Hicrun dokunulmazlık, tabu, haram kılmak. Yani şu şu şu dokunulmaz diyorlardı. Haramdır bunları ellemek, binmek, yemek. Kendi kafalarınca helal haram sınırları belirlemişler. Bizzanihim diyor Allah. Yani hiç delili olmayan, batıl iddia, saçma düşüncelerine göre. Yani herhangi bir delil yok bunu yapmalar için. Niye yapmışlar? Bizzanihim. Sapıklıklarından dolayı diyor Allah Celle Celaluhu. Böyle bir şey yapmışlar. Şimdi buradaki konu ilahlarına ayırdıklarından kendi diledikleri hariç. Mesela kime veriyorlardı? O putların hizmeti için çalışan erkeklere siz bundan yiyebilirsiniz diyorlardı. Başkaları bundan kesinlikle yiyemez diyorlardı. Karamdır diyorlardı. Bu olur mu? Kasıt neydi? Mesela bu Maide suresi 103. ayette işlemiştik ya. Bahire, vasile, ham gibi şeyler vardı ya işte. Şu kadar şu kadar doğurursa, şöyle yaparsa buna binilmez, bunun eti yenmez vesaire. Bazı garip garip saçma saçma uygulamaları, örf ve adetleri vardı. Şimdi onlar o gün Allah'a bu gibi şeylerle iftirada bulunuyorlardı. Diyorlardı ki bakın gerekçeleri ne? Allah böyle emretti diyorlardı haşa. Maide suresinde Allah ne demişti? Bu atalarından kalma bir saçmalık ve sapıklıktır demişti Allah Celle Celaluhu. Allah böyle bir şey emretmedi. Allah böyle bir sapıklık emretmedi haşa. O gün onların böyle sapıklıkları ve iftiraları vardı Allah'a karşı. Peki bugün insanların yok mu hiç? Günümüze aktarmaya çalışıyorum ayetleri ki anlaşılsın muhterem kardeşler. Yoksa ya işte ya bu bakın Ebu Cehiller ne kadar sapık insanlarmış da bugünküler ondan daha az sapık değil ki daha da fazla sapıklıkları var. Şimdi bugün baktığımızda muhterem kardeşler insanların o kadar çok dokunulmazları, tabuları var ki Allah muhafaza buyursun. İnsanların bakın o kadar çok var ki hakikaten ilginç bir şey. Mesela adamlar diyor ki buna kimse karışamaz dediği insanların nice hayata yerleştirilen nice niceleri var. Dokunulmaz ve tabu prensipleri var. Buraya Allah karışamaz diyor. Bu yeme içme konusunda olabiliyor. Giyim kuşam konusunda olabiliyor. Davet ziyafet konusunda olabiliyor. Ev araba konusunda olabiliyor. Sosyal siyasal ilişkiler konusunda olabiliyor. Adama ayet de getirsen, hadis de getirsen olmaz diyor. Burası böyledir. Bu böyle gelmiş böyle gider diyor. Fazla ileri gidemezsin diyor. Şimdi adam bakıyorum 5 vakit namaz devam ediyor. Oğlunu kızını evlendirmek istiyor. Bir bakıyorsun dansözlü, içkili, çalgılı salonda düğün yapıyor. Ya böyle yapma haramdır, günahdır, etme eyleme. Burada ileri gittin işte olmaz diyor bak. Bir defa düğün yapacağım, eğlenmeyeceğim ben diyor oğlumla çocuğumla. Ve buna benzer saydığım örnekleri çoğaltın muhterem kardeşler. Bakın taburlar dokunulmaz. Allah sanki haşa ve kella hayatın kurallarını koymaya tek yetkili Allah oraya karışamaz gibi haşa. İddia bu mu? Allah'ın hayattan müdahil olamayacağı bir alan olabilir mi hiç? Kaldı ki hayattaki prensip koymaya, kanun koymaya tek yetkili Allah değil mi? Onun ötesinde nasıl kalkıp da insanlar kendi düşüncelerince burası şöyle bizim düşündüğümüz gibi olabilir diyebilir. Ve nasihat edenlere de karşı gelebilir muhterem kardeşler. Onun için böyle bir düşünce şirk mantığıdır. Allah muhafaza buyursun. Bu düşüncelerden şiddetli bir şekilde kaçınmak gerekir. Uyarmak gerekir insanları. Çevremizde bizim Türk toplumumuzda maalesef bu düşünceler çok yaygındır Allah muhafaza buyursun. Burada masal veyahut da hayali şeyler anlatmıyoruz. Bunlar maalesef uygulanan bazı kötü alışkanlıklar muhterem kardeşler. İnsanların hayatında bilmeyerek genelde cahilane yapılmış, hayata yerleşmiş şirk adetleri bunlar Allah muhafaza buyursun. 139. Bakın bir sapıklık daha geliyor şimdi. Bitmez dedim ya şirkin adetleri şekilleri bitmez. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِسَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا Allah Allah. Dediler ki müşrikler şu hayvanların karınlarında olanlar, hayvanların karında olanlar bazı müfessirler yavruları demiş doğmayan, daha doğmamış. Bazıları da süt demiş. İkisi de. Tabiri diyor ki veyahut da diğer müfessirler bu ikisini de kapsar. Süt veya yavruları. Bu karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize mahsustur. Kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Bu dediler. Bir yeni haram daha getirdiler hayatta. وَاِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ ف۪يهِ شُرَكَاءُ Şayet o yavru ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktırlar. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهُ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir yakında. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir ve hakkıyla bilendir diyor 139. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Mantığa bakın. Kadınları, kızları ancak ölmüş hayvanlara layık gören mantık. Eğer ölü doğarsa kadın ve erkek ortaktır, yiyip içebilir. Fakat diri diri safa sağlam doğarsa kadınlara haramdır diyorlardı. Bakın şeytanın saptırması, diri diri yavruyu, kız çocuğunu toprağa gömen mantık büyük kadına da aynı düşmanlığı ve zulmü devam ettiriyor. Aslında bugün bu mantık kendini medeni iddia eden toplumlarda kadın hakları dolayısıyla yalanı ve iftirası altında tamamen had safhaya varmış bir mantıktır muhterem kardeşler. Bu zulüm, bu iğrençlikler kadınlara bugün özellikle kapitalist ve laik ülkelerde kadınlara karşı uygulanmaktadır. Hem de kadınları da buna adet etmişler. En önde onlar koşuyor bu zulmü. Kendilerine bu zulmü uygulattırmak için en önde kadınlar koşuyorlar. Farkında değil maalesef. Kadın hakları ismi altında bu zulümler devam ediyor muhterem kardeşler. İsmini ne koyarsanız koyun. Kadın satma ticaretinde olsun, kadınları kullanma aranında olsun, Allah'ı onların yaratmış olduğu fıtri görevlerinden çıkarıp onları iş hayatına, ticarete, psikolojik bunalımlara sunmakta olsun vesaire vesaire vesaire. Ve kadınları da bunda en önde adet etmişler, koşturup gidiyorlar. Müşriklerin bakın sayılacak kadar adetleri. Fakat bugün çok daha fazla uygulamalar var muhterem kardeşler. Zaten Nahl suresi 116'yı burada almıştım, paylaşalım diye inşallah. Bu genel onların yapmış oldukları tüm bu uygulamaları veyahut da bugün bu mantıkla yola çıkarak yapılan tüm uygulamaları Nahl suresi 116'nın ışığında değerlendirirsek ki Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu da haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler diyor Allah Celle Celaluhu. Kanun koyma yetkisini, şu helaldir, şu haramdır, bu tabudur, bu serbesttir demek Allah'a mahsustur. Siz kendi kafanıza göre bunu yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Veyahut da Allah'ın koyduğu kanunları çevirip bozup sakın helali haramla veyahut da haramı helalle karıştırmayın diyor muhterem kardeşler. 140. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Bilgisizlikleri, aslında sefehen, beyinsizlikleri, aptallıkları yüzünden çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek kadınlara haram kılanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlardır ve doğru yolu bulacak da değillerdir diyor Rabbimiz 140. ayet-i kerimede. İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki Arapların diyor ne kadar cahil, ne kadar sapık olduğunu öğrenmek isterse birisi diyor En'am suresinin 130. ayetinden 140'a kadar şöyle bir okusun diyor. O ayetleri okuyunca İslam'dan önce Arapların ne kadar sapık bir toplum olduğunu öğrenirler diyor muhterem kardeşler. Ve bunu bir örnek olarak rivayetler var. Ben vaktimizi de göz önünde bulundurarak bir tanesini fakat hakikaten tabiri caizse acayip olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum inşallah. Kurtubi vermiş, diğerlerinde de var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabından birisi onun huzurunda devamlı sıkıntılı ve kederli duran bir şahıstı. Bir sefer Resulullah aleyhisselam ona sordu. Niye sen hep üzüntülüsün? Neyin var senin? Kederin ne senin dedi. Ya Resulallah ben cahiliye döneminde öyle bir günah işledim ki vallahi Müslüman olsam dahi Allah'ın beni bağışlamayacağından korkuyorum dedi. Peygamber aleyhisselam ona dedi ki bana bildir bunu dedi. Yani bir nevi şu derdine ortak olayım, çare bulalım inşallah. Hep kederli adam. Bana bildir bu meseleni dedi. Adam dedi ki ya Resulallah ben kız çocuklarını öldürenlerdendim dedi cahiliyemde. Benim bir kız çocuğum oldu, hanımım onu öldürmeyip bırakmam için bana yalvardı. Ben de onu öldürmedim. Nihayet büyüdü, yetişti. Çok güzel bir kız oldu. Evlenmek için ona talip oldular. Ancak beni hamiyet yani kıskançlık, taassup duyguları sardı. Baştan şeytan yakalayamadı bak sonra devam ettirdi cahili damarlarını kabarttı. Ne onu evlendirmeye gönlüm tahammül etti ama ne de evde kocasız bırakmaya tahammül etti. Şu zavallılığa bak Allah'ını seversen. Hanıma dedim ki falan filan kabileye akrabalarımı ziyaret etmek üzere gitmek istiyorum. Kızını da benimle gönder dedim. Annesi sevindi, elbiselerle, süs ve taraklarla onu süsledi. Takılarla süsledi. Bu hususta kendisini ihanet etmemem için de benden söz aldı. Şüphelendi demek annesi. İhanet etmemek için söz aldı benden. Kızımı alıp bir kuyu başına gittim. Kuyuya baktım. Kız kendisini bırakmak istediğimi anladı. Bana sımsıkı sarıldı ve ağlamaya başladı. Baba bana ne yapmak istiyorsun? Ben de merhamet ettim. Bir daha kuyuya baktım. Fakat yine hamiyet duygularım geldi beni cahil. Cahiliye damarım geldi beni aldı. Yine kız bana sarıldı. Ve dedi ki baba annemin emanetini zayi etme. Ben bir kuyuya bakıyor, bir de kıza bakıyorum. Ve şefkat duyuyordum. Anlatıyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Kendisi anlatıyor kendi kıssasını. Nihayet şeytan bana galip geldi, yakaladığım gibi kuyuya attım. Kuyuda bana babam beni öldürdün diyordu. Sesi kesilinceye kadar orada durdum. Sonra geri döndüm. Bunun üzerine Resulullah ve ashabı aleyhissalatü vesselam ağladılar. Ve buyurdu ki Peygamberimiz aleyhisselam, şayet cahiliyede yaptıkları dolayısıyla herhangi bir kimseyi cezalandırmam bana emredilmiş olsaydı, vallahi seni cezalandırırdım dedi. Fakat İslam geçmişi siler ve onu affetti. Şu şerefe bakın muhterem kardeşler. İşte İslam böyledir. Bu kadar şerefsiz, bu kadar cahil bir toplumu aldı, İslam ne hale getirdi? İnsanlık için bir örnek nesil haline getirdi. Bu İslam'ın verdiği şereftir. Bu Allah'ın verdiği izzettir. Bu İslam'dan başka bir yerde bulunması mümkün değildir muhterem kardeşler. İşte böyleydi bunlar. Onun için İbn Abbas diyor ki kim onların nasıl olduğunu anlamak istiyorsa şöyle bir şu ayetleri okusun. Uygulamalara baksın. Böyle bir toplum kaç senede Allah rızası için? 23 senelik bir kıyaslanırsa çok kısa bir dönem içerisinde gökteki yıldızlara benzetilen bir toplum haline geldi Peygamber Aleyhisselam tarafından. Hala biz bugün onları anıyoruz. Öyle bir devrim oldu muhterem kardeşler. İslam'ın verdiği şeref. Demek ki ne kadar kötülük, ne kadar masiyet, ne kadar günah içerisinde olursa olsun insan İslam'a sarıldığı an, Kur'an'a sarıldığı an, sünnete sarıldığı an vallahi onu çekip çıkarıp zirveye kadar ulaştırıyor elhamdülillah. Bu bizim şanslı olarak sahip olduğumuz en güzel nimet, en büyük nimet. İslam'ın verdiği büyük bir şeref bu elhamdülillahi rabbil alemin. Devam ediyoruz inşallah. Şimdi 141. ayet-i kerimede onların yapmış oldukları bazı uygulamaların ne kadar kötü olduğunu anlamamız için Allah Celle Celaluhu bize şöyle bir ayetle meseleyi açıklıyor. 141. Estaizu وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur, Allah'tır. Kulu min semerihi izâ esmere ve âtû hakkahu yevme hasâdih. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin, devşirip toplandığı gün de hakkını verin. وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez diyor. 141. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Bu çardaklı çardaksız biz de fazla bu işlerden anlamadığımız için bahçe bahçıvanlık için tefsirleri karıştırdık. Ne anlama geliyor acaba? Şimdi çardaklı dediği bahçelerden kasıt üzüm bağları, ekinler ve bir de kavun, karpuz gibi yerde yayılan şeylere çardaklı diyor. Çardaksız olanlarda hurma ve diğer ağaçlar gibi kendi gövdeleri üzerinde yükselen çekirler. Tüm bunları yaratan, sizin istifadenize sunan Allah'tır diyor muhterem kardeşler. Şimdi hatırlarsanız bu surenin 99. ayeti kerimede buna benzer bir ayet işlemiştik. Aynı surenin 99. ayetinde. Fakat arada bir fark var. 99. ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu kendi varlığını, gücünü öldükten sonra dirilmeye delil olsun diye ayet-i kerimeyi sunmuştu. Burada ise müşriklerin rızık konusunda iftira üzere yasaklayıp haram kılma iddialarına karşılık Allah'ın yaratmasındaki ihsan ve iyilik nasıldır ortaya konsun diye bu ayet-i kerimeyi getirmiştir. Bakın aynı formlarda gelen, aynı manayı içeren ayetler fakat bambaşka şeylere ışık tutuyor. Orada çünkü yeniden dirilme, Allah'ın varlığı ve gücü delil edilmişti bu ayetle. Zaten burada da aynı delil var. Fakat yine burada bakın sizin putlarınız, totemleriniz, o koyduğunuz kanunlar size o kadar dünyadaki güzellikleri haram kılmış ki şu haram, şu helal, şu kadına olmaz, bu olmaz vesaire. Fakat Allah Celle Celaluhu sizin için o kadar güzellikler yarattı ki türlü türlü. Rengi, tadı, hacmi, kokusu farklı. Hatta rengi ve şekli birbirine benzeyen fakat tatları farklı olan zeytinler, hurmalar. Bunları hepsini Allah sizin için yarattı. İşte Allah'ın ihsanı, Allah'ın nimeti ve lütfu bu kadar geniştir diyor muhterem kardeşler. Tüm bunları insanların istifadene sundu. Fakat zekat ve sadakalarını vermek şartıyla. Çünkü ayetin sonunda dikkat ederseniz hakkını verin dedi. Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde aynı zamanda fakih bir alim olduğu için bu ayeti kerime Mekke'de indiğine göre Medine döneminde farz kılınmış olan zekat kastedilemez. Doğru. Dolayısıyla buradaki hakkını veren, hakkını verin demesi Allah Celle Celaluhu'nun zekata benzer bir sadakadır. Bir zamanlar vacip olan bir sadaka olduğunu açıklıyor burada. Ondan sonra zaten Medine döneminde zekat farziyeti gelmekle birlikte neyin ne kadar zekatı vereceği açıklanılmıştır muhterem kardeşler. 142. وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا Hayvanlardan yük taşıyanı, yani hamule, buradaki hamule sırtında yük taşıyan bir de yani üstüne binilen, eti yenmeyen hayvanlar. Ferş ise yatırılıp kesilen, yani eti yenilen veya tüylerinden faydalanılıp işte yatak, yastık, yorgan vesaire yapılan hayvanlar. Şimdi bunlardan Allah yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan Allah'tır. Kulû mimmâ razakakumullâhu ve lâ tettebi'û hutuvâti şeytân innehu lekum aduvvun mubîn. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin fakat şeytanın adımlarını takip etmeyin, onun ardına düşmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır diyor Rabbimiz. En'am suresi 142. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Yani şeytanın adımlarını takip etmeyin. Sakın cahillerin zamanında yaptığı gibi kafanıza göre helal haram sınırlarını asla birbirine karıştırmayın. O sınırları tanzim etme koymak sadece Allah'a mahsustur ve sakın onun adımlarını hiçbir anlamda takip etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık düşmandır. Apaçık düşman ne yapar insana? Mağlup eder. Yener ve sonunda felakete götürür. İyilik yapmaz. Allah da buyuruyor ki sizin için şeytan apaçık düşmandır. Devam ediyoruz inşallah birkaç ayet daha. 143. Şimdi muhterem kardeşler bakın. Bu hani demiştik ki Araplar bazıları hayvanların erkeklerini, bazıları bazen hayvanların dişilerini, bazen rahimlerde olan yavrularını vesaire haram kılıyorlardı. Kendi eskiden kalma örf ve adetlerine göre böyle bazı sapık düşünceleri vardı. 143 ve 144'te muazzam bir şekilde Allah Celle Celaluhu onları kınamak için bir de tabiri caizse başlarını döndürücü bir ifadeyle bir açıklık getirecek. Bakın önce bir ayetleri okuyalım inşallah. Ondan sonra zaten anlaşılacak fakat tefsir inceliğine de geçelim inşallah. Semaniyete ezvaç. 8 eş yarattı Allah. Yani dişi ve erkek olarak. Ezvaç burada birbirine bağımlı anlamında kullanılmış olan semaniyete ezvaç. Dişi ve erkek olmak üzere 8 eş yarattı Allah. Mine de'nithneyni ve minel ma'zithneyn. Koyundan 2, keçiden 2. Şimdi burada koyundan 2 dediği zaman yani erkeği koç, dişisi koyun. Keçiden 2 dediği zaman teke ve dişi keçi. Bu anlamda kullanılıyor. Kul ezzekereyni harrame emil unseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamul unseyeyn. De ki onlara, bu kafalarına göre erkeği haramdır, kadını haramdır diyen müşriklere de ki, o bunların erkeklerini mi, dişlerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavrularını mı haram kıldı? Şimdi bakın, madem ki böyle bir haşa Allah'a karşı kafa tutmaya geldiniz, Allah size böyle cevap verir ve başınız döner. Çünkü Allah ayetlerle şimdi onlara öyle soru soracak ki işin içinden çıkamayacaklar. Madem kanun koyuyorsunuz, hadi işin içinden çıkın bakayım. Kendi kanunlarınızla ilgili Allah soru soracak şimdi size. Kendiniz bu tanzimatta bulundunuz. Şimdi erkekleri mi haram, dişileri mi, yoksa dişlerin karnındaki rahim yavruları mı haram? Nebbi'uni bi'ilmin in kuntum sadikin. Fakat doğru ve sadıksanız bir ilimle bana söyleyin. Böyle belgelerinizi getirin. 144. Ve minel ibli ithneyni ve minel bekar ithneyn. Deveden de 2, sığırdan da 2 yarattı. قُلْ اَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ De ki o bunların erkeklerini mi, dişlerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavrularını mı haram kıldı? اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّاكُمُ اللّٰهُ بِهَذَا Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine mi şahitlik yapıyorsunuz siz? فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Bilgisizce insanları sadece saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan kim daha zalim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez diyor. Bu iki ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Ve böylece hakikaten şimdi bakın burada diğerlerinde de var. Ben Elmalı'dan okumak istiyorum bu rivayeti inşallah. Şimdi bu Allah'a iftira ederek böyle kanun koymalara gelince kah erkeği, kah dişisi, kah rahimindeki haram, İslam'ın hükümleri nazır olunca peygamberimiz de bir de mücadeleye başladılar gelip müşrikler. Hani eski örf adetler elden gidiyor. İşte böyle bir rivayette Malik bin Avf geldi. Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Duyduk ki sen bir takım şeyleri helal kıyıyormuşsun. Hani öteden beri haram olan örf adetlerimizi yıkmaya başladı. Haram helal kırıyormuşsun. Resulullah buyurdu ki siz bir takım şeyleri aslı olmadan haram kıldınız. Allah şu 8 eşi yenilmesi ve istifade edilmesi için yaratmış olduğu halde sizin dediğiniz haram kılma nereden geldi? Erkeğinden mi? Dişisinden mi? Cevap verin Allah'a. Allah soruyor şu anda. Bu sual üzerine Malik bin Avf erkeğinden diye sebep gösterse o zaman erkek hep haram olması gerekecekti. Dişisinden dese bütün dişiler haram olması gerekecekti. Rahim sebep gösterse ikisi de öyle olacaktı. Yani ne erkek ne dişi yiyebileceklerdi. Haramlığı 5. veya 7. yahut herhangi bir nesile tahsis etse bu neden ne için vesaire işin içinden çıkamayacaklardı. Hayret içinde kaldı, hiçbir şey diyemedi, sustu. Niye konuşmuyorsun dedi. Malik de dedi ki hayır dedi, sen söyle de ben dinleyeyim o zaman dedi. İşin içinden çıkamadı ve bunun üzerine bu ayeti kerimeleri Peygamberimiz Aleyhisselam kendilerine okudu. Tabi vazgeçtiler mi? Vazgeçmediler muhterem kardeşler. Geçenler vardı fakat azınlıktaydılar. Öteden beri bu şirk mantığı kafalarına yerleşmiş olanlar bu eski örflerinden, adetlerinden, mantıklarından vazgeçmek istemiyorlardı. Allah'ın kanunlarını hayatlarına yerleştirmek istemiyorlardı. Şimdi ise 145. ayet-i kerimede bütün bunlar bir tarafa atılarak Allah'ın hakikaten haram kıldığı şeyler bakın sadece parantez içerisinde şu kadar, şu kadarmış denilircesine şöyle buyuruyor Rabbimiz. Estağfirullah. Kul de ki o müşriklere, o susup dona kalan, cevap veremeyenlere de ki la ecidu fî mâ uhiye ileyye muharremen alâ ta'imin yet'amuhu illâ. De ki onlara, bana vahyolunan da yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. İlla ancak şunlar vardır Allah'ın haram kılmış olduğu. Nedir onlar ya Rabbi? En yekûne meyteten. Bu ne birincisi? Leş. Maide suresi 3'te biliyorsunuz bunu biraz daha açmıştır Rabbimiz. Bu leş nasıl olursa olsun fark etmez. Kendi kendine ölmüş olsun, yuvarlanarak ölmüş olsun, boynuzlanarak ölmüş olsun. Hepsi leştir. Bu bir. اَوْ دَمَنْ مَسْفُوحًا Akıtılmış kan. Bu da iki haram kılınmış olan. اَوْ لَحْمَ خِنْز۪يرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ Domuz eti ki bu zaten pisliğin ta kendisidir. Rijsun dedi Allah Celle Celaluhu. Pisliğin ta kendisidir. اَوْ فِسْقًا اُهُلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ Veya günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum de o müşriklere ve bütün insanlığa. Ve yine burada Rabbimiz merhametinin gereği devam ediyor ayet-i kerime. Böyle olmasına rağmen, bakın bunlar da haram olmasına rağmen kulunu yaratan Allah, kulun özel durumlarında düşünerek فَمَنْ اِدْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Başkasına zarar vermemek ve sınırı da aşmamak üzere kim bunlardan yemek zorunda kalırsa, zaruret gündeme geldi, ölecek, helak olacak vesaire bu durumlarda bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. İşte kanun koyan Allah böyle mantıklı ve hikmetli kanun koyar. Sen onlara bunu de diyor muhterem kardeşler. Haram kılınmış olanlar bunlar. Yiyecek ve içecekler de. Bundan başka yok. Tabii bir de bunun ötesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kılmış olduğu bazı direktifler var. Mesela ehli eşek, köpek, kedi gibi mesela azı dişi olan hayvanlar. Ve hatta vahşi olanlar işte ayı, kurt, aslan, kaplan gibi buna benzerler. Yine bunun yanında pençe sahibi olan kuşlar vesaire bunlar da etleri yenmez haramdır. Hakkında hadisler vardır. Bunlar da hadislerle haram kılınmıştır. Fakat bunun ötesinde Allah'ın haram kıldığı bir şey yoktur diyor Rabbimiz. Kaldı ki bunlar da Allah tarafından haram kılındığı için zor durumda kaldığın zaman ölmemek şartıyla, fazla yememek şartıyla yersin de, başka bir şey bulamazsan ölmemek şartıyla içkiden de içersin, bu zarurettir. Allah bunları affetmiştir. Şimdi bunu da söyledikten sonra bir de 146. ayet-i kerimede tüm insanlara değil de azgınlıklarından dolayı özellikle Yahudilere haram kılınan bazı şeyler var. Onları da orada öğreniyoruz inşallah. Sonuna doğru geliyoruz. Son konsantrelerinizi toparlayın inşallah. Biiznillahi teala. Estağfirullah. وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذ۪ي زُفُرْ Yahudilere de bütün tırnaklı hayvanlara haram kıldık. Bu ذ۪ي زُفُرْ tefsirlerde açıklandığı üzere mesela İbn Abbas diyor ki deve, deve kuşu, ördek, kaz gibi şeyler. Bunları Yahudilere Allah haram kılmıştı. Özellikle onlara, yani bunlar haram olduğundan dolayı değil. Fakat Yahudilere Allah bunu haram kılmıştı. Niye? Bir de başka daha neyi? وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا اَوْ الْحَوَايَا اَوْ مَخْتَلَتَ بِعَزْمٍ ذَٰلَكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ Sırtlarında veyahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun da iç yağlarını onlara haram kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. İç yağlarını, bir de yukarıda denilen tırnaklı hayvanlar, deve, deve kuşu, kaz, ördek gibi, bunlar haram kılındı. Niye? Zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Biz elbette doğru söyleyeniz diyor Allah Celle Celaluhu 146. ayet-i kerimede. Zulümleri sebebiyle, taşkınlıklarından dolayı. Neydi? Peygamber katletmişlerdi, faiz yiyorlardı, insanların haklarını zulmederek alıyorlardı vesaire vesaire vesaire. Uzun uzun işledik bunları. Önümüzdeki Araf suresinde yine gelecek inşallah uzun uzun. Bütün bu azgınlıklarından dolayı Allah onlara bunu haram kılmıştı muhterem kardeşler. فَاِنْ كَذَّبُوكَ Seni yalanlarlarsa eğer, yani o Yahudiler ve hatta başkaları yalanlıyorlardı, çünkü ne diyordu Yahudiler? Ya bunlara Allah bize haram kılmadı diyorlardı. Neydi iddiaları? Yakup aleyhisselam kendi kendine haram kıldı, biz bundan dolayı buna uyuyoruz diyorlardı. Yani Allah'ın kendilerini cezalandırdığını söylemek istemiyorlardı. Böyle bir yüz karasının rezilliği itiraf etmek istemiyorlardı. Fakat Allah buyuruyor ki وَاِنَّا لَسَادِقُونَ Biz doğruyu söylüyoruz diyor Allah. Şimdi onlar mı doğru söylüyor, Allah mı haşa ve kella? Azgınlıklarından dolayı bunları onlara haram kıldık diyor Allah. Onlar yalanlasa da bu böyledir. Fakat muhterem kardeşler, şimdi şuraya Allah rızası için dikkat edin. فَاِنْ كَذَّبُوكَ ile başlayan, yani eğer ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın peygamberine hitap ediyor, seni yalanlasalar dahi ne olacak peki ya Rabbi? Allah'ın cevabına bakın. فَقُلْ onlara de ki رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ İşte bu Allah'tır. Seni yalanlasalar dahi onlara de ki Rabbiniz geniş merhamet sahibidir. Bununla beraber azabı da suçlular topluluğundan asla uzaklaştırılamaz diyor 147'de muhterem kardeşler. İşte Rahman olan Allah'ın göndermiş olduğu ayet budur muhterem kardeşler. Onların isyanlarının hatırlatıldığı, Allah'ın peygamberini yalanladıkları bir ayet-i kerimede Allah merhametli olduğunu onlara hatırlatıyor. Onlara hala rızık vereceğini, onları hemen cezalandırmayacağını, onlara mühlet vereceğini hatırlatıyor Allah. Bundan daha büyük merhamet olur mu? Allah'ın insanları derhal cezalandırmaması en büyük merhamettir muhterem kardeşler. Niye? Çünkü tövbe kapısı açık bırakıyor. Düşünün, anında cezalandırsaydı helak olup gidecekti insanlar. Cehennemi boylayacaklardı. Fakat Allah mühlet veriyor ve bu mühlet içerisinde aklını çalıştıranlar tövbe ediyorlar ve cenneti kazanıyorlar. Daha biraz evvel cehennemdeyken biraz sonra cenneti kazanabiliyorlar. Bu işte Allah'ın merhametidir. Fakat sakın ha onun merhameti size, yani şeytan onun rahmetinin genişliğini aldatmasın. Çünkü onun merhameti olduğu kadar azabı da şiddetlidir diyor ayetin sonunda. Azabı da geri çevirmesi mümkün değildir. Beynel havfi ver raca. Ümit ve korku arasında. Merhametine güveneceğiz fakat azabından da durmadan korkacağız. İşte bu imanı hep taze tutan güzel bir duygudur muhterem kardeşler. Seyekulullezine eşrekû lev şâallâhu mâ eşrekna ve lâ âbâuna ve lâ harramna min şeyin. Allah Allah. Şimdi müşriklerin şu mazeretlerine bakın muhterem kardeşler. Bütün bunlardan sonra, bu azgınlıklardan sonra ne diyecekler bir bakın. Putperestler, müşrikler diyecekler ki Eğer Allah dileseydi biz ne ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram da kılmazdık dediler. Haşa ve kella. Yani bütün bu suçlarının, kötülüklerinin faturasını Allah'a yüklemeye çalıştılar. Haşa ve kella. Suçlu Allah'ı göstermeye çalıştılar. Suçlu kaderi göstermeye çalışıyorlar. Allah böyle diledi, bunun için yapıyoruz dediler. Bizim suçumuz yok. Biz suçsuzuz. Demek gibi bir mazeret öne sunmaya çalıştılar. كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. قُلْ هَلْ اِنَّكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ. De ki yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şey uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ. De ki kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi diyor muhterem kardeşler. Şimdi burada dedim ya ne kadar asılsız bir mazeret ileri gördükleri belli. Anlayalım bunu muhterem kardeşler. Bakın bugün de bu mantık yaygındır. Müşriklerde hep bu mantık yaygındır. Şimdi aslında sorun şu. Tam bu tipler hayatları boyunca hep iddia ettikleri bazı sloganlar vardır. Biz özgürlüğümüzden vazgeçmeyiz, hürriyetimizden vazgeçmeyiz. Yahu getirip Kur'an'ın kanunlarına bizi hapis mi edeceksiniz diyorlar bu tipler. Biz bir dine bağlandığımız zaman tüm hürriyetimiz, özgürlüğümüz elden gidecek diyorlar. Hayatları boyunca bu sloganı attıklarına rağmen bakın sonunda ne diyorlarmış? Allah dileseydi biz ortak koşmazdık. Ve bu şeyleri böyle yapmazdık diyorlar. Hayatları boyunca böyle söyleyen insanlar sonunda böyle bir iddiada bulunuyorlar. Tabii ki bu asılsızdır ve makbul olmayacak bir mazerettir. Gerçek ne muhterem kardeşler? Allah'ın iradesinin nasıl tecelli ettiği anlaşılırsa mesele anlaşılır. O kendi dilemesini kullarının iradesinin doğrultusuna yöneltmiştir. Tekrar söyleyeyim. Allah Celle Celaluhu kendi iradesini, kendi dilemesini kullarının iradesinin doğrultusunda yöneltmiştir. Onun için Kehf suresi 29'da Rabbimiz buyuruyor ki فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Artık kim dilerse o iman etsin, kim de dilerse o küfür etsin, inkar etsin diyor Allah Celle Celaluhu. Yol açıktır. Her şey bellidir. Allah'ın ayetleri ve nizamı gelmiştir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Sonuç, kul hangi yolu seçerse vallahi Allah da onu o yolu açar. Bunu diyor ayet-i kerime. Kul hangi yola girip hangisini seçerse Allah da o yolu açar ona. Ve o yolda onu bırakır. Onun için doğrusu bu şekildedir. Allah böyle dilememiştir. Tabii ki Allah dileseydi bütün insanlardan tüm kötülük yapma arzularını kaldırabilirdi. Yani insanları melek gibi yaratabilirdi Allah. Bu Allah için güç mü haşa? Mümkün mü? Kum derdi olurdu böyle. İnsanlar kötülük arzusu olmadan melek gibi doğarlardı, dünyaya gelirlerdi. E peki o zaman imtihan hikmeti nerede olacaktı? Herkes cennete gidecekti direktmen o zaman. Dünyanın ne anlamı vardı o zaman? Bu mantığı anlamadıkları için ve hatta işlerine gelmedikleri için. Bu işlerine gelse çünkü kötülüklerini itiraf etmeleri gerekecek. Haşa ve kella böyle bir mazeret sunmaya çalışıyorlar muhterem kardeşler. Tercih insanlarındır. Allah da tercih işini kullarına bırakmıştır ki sorumluluk tam olsun. Burası çok önemli. Tercih işini Allah kullarına bırakmıştır, irade vermiştir ki sorumluluk tam olsun. Vermeseydi tercihi ve iradeyi sorumluluk olmazdı. Ve o zaman cezalandırma vesaire olmazdı. 150. ayette inşallah bugünkü dersimizi son ayetimizde bitiriyoruz muhterem kardeşler. Estağfirullah. Elhamdülillah. Tam da pasajımıza geldik. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta Rabbim ömür verir ve günümüz yeterse En'am suresini biiznillahü teala burada tabiri caizse muhteşem bir finalle birlikte bitireceğiz inşallah. 150. Estağfirullah. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هَذَا. De ki Allah şunu yasak etti diye şehadet edecek şahitlerinizi getirin. فَاِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen onlarla beraber şahitlik etme. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına da hevalarına da uyma. Onlar Rablerine çünkü eş tutuyorlar diyor Rabbimiz. 150. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Demek ki onların şahitlikleri, onların mazeretleri, onların uydurdukları yalanları Allah katında hiçbir mazeret ve hiçbir belge değildir. Allah onları ayet-i kerimelerde açıkça reddetmiştir. Ayet-i kerimelerle, delillerle birlikte reddetmiştir. Onun için ahirette de bir mazeret olarak kabul edilmeyecektir. Fakat müminlerin şahitliği ve şehadeti Allah katında makbuldur. Çünkü onlar imanlarıyla, yaşantılarıyla, vahye tabi olmakla, sünnete tabi olmakla, Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamakla hayatlarına, iman yani imanlarına hayatlarını şahit tutmuşlardır. Ve şahit olarak bir hayat yaşamaktadırlar. Rabbim şehadetimizi ve şahitliğimizi kabul eylesin inşallah muhterem kardeşler. Burada noktalıyorum inşallah dersimizi. Dediğim gibi inşallah önümüzdeki hafta 15 ayetlik bir bölüm kaldı. İnşallah En'am suresini rahatlıkla haftaya bitireceğiz.